یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد، شعله چون سرگرم کار خویش شد، شعله چون سرگرم کار خویش شد، هر نیشم مزار خویش شد. نی به آتش گفت که این آشوب چیست، مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم، زن که می گفتی نیم با صد نمود، زن که می گفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود، همچنان در بند خود بودی که بود. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است، درد بی دردی علاجش آتش است.